96. Sure, Sure Alaq. Mekke'de nazil bolgan 19 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Yaratkan perverdigarının ismi bilen okuyun. O insanı lahtı kandın yarattı. Okuyun, perverdigarın en keremliktir. O kalem bilen xat yazışını ügetti. İnsanga bilmegen nerslerini bildirdi. Şek şübiyesiz, insan özünü bay sanap Allah'a boysunuştan baş tartıp, rastlı heddedin aşıdı. Ey insan, barıdığın yerin perverdiyarının dergahidir. Kılmışınca karab cazağa, ya ki mukafatka erişsen. Namaz okuvatkan bendini toskan Adem'nin halini bana eğitip versen ço. Yani namaz okuvatkan Muhammed aleyhisselam'ını toskan Adem'nin halini bana eğitip versen ço. Bana onun halini eğitip versen ço. Eğer o heddedin aşk için namazın tosuşunun ornağa doğru yolda bolgan bolsa, ya ki takva darlıkı emir kılgan bolsa, bu onun özü için yakşı bolmaz mıydı? Bana eğitip bəsən ço. Eğer o Kur'an'ını inkar kılsa, imandın yüz öyrüse, Allah'ın onu körüp turduğallıkını bilmedi mi? O gümrahlıktın yansın. Eğer o bunundan yanmasa, çokum onun kökülüsüden, yalgancı günahkarının kökülüsüden tutup, cehennemge söyreyimiz. O özünün sorundaşlarını yardımge çakırsın. Biz zaban ilanı çakırımız. Yani cehennemden küşlük, katlı kol periştilerini çakırımız. Bu pacir gümrahlıktan yansın. Onunla iştahat kılmağın. Allah'a secde kılgın, şunun bilen Allah'a yakınçılık hasıl kılgın.